และปาตะไปถึงแล้วกาเข้าไปหาอาหารนั่นเองเวลาเดินบิณฑบาตท่านหลายจะต้องสำรวมทอดจักษุคือในตาลงชั่วแอกหนึ่งมีความสงบสงัดแสดงจริยาเยี่ยงพระทุกอย่างไม่ทำปากยาวไม่ทำตายาวแล้วก็เวลาที่จะรับบาตรก็รับบาตรด้วยสึกอาการเคารพคือมันหมายความนี่ว่าเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสงบสงเงียมเวลาจะเดินบิณฑบาตให้ใช้บทภาวนาและพิจารณาในพระกรรมฐานไปด้วยจะใช้ในด้านสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได้อย่าเดินไปอย่างบุคคลผู้แสวงหาอาหารเหมือนขอทานไม่ใช่อย่างนั้นเราไปเพื่อสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทให้เขาได้บุญนี่ต้องสำรวมให้มากก็ที่สองนุ่งห่มผ้าปังสุกุลนี่หมายถึงว่าการนุ่งห่มผ้าเราจะหามันได้โดยชอบธรรมและไม่ต้องการความสวยสดงดงามเวลานี้ผ้าปังสุกุลมีน้อยเป็นผ้าที่เขาจัดสวายมีความสบายในเรื่องนี้แต่ก็จงอย่าฟุ่มเฟือยได้ประการหนึ่งก็จงอย่าเป็นผู้มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในการห่มผ้า ไม่ใช่ห่มเพื่อยังกิเลสให้เกิดขึ้นเวลาที่จะห่มผ้าก็ต้องคิดไม่ว่าเราจะปกปิดความอายปกปิดความร้อนและความหนาวเท่านั้นเราไม่นุ่งห่มผ้าเพื่อความสวยสดงามเพื่อเป็นการยังกิเลสให้เกิดขึ้นสามอยู่โคนไม้นี่หมายถึงว่าทำใจให้สงัดท่านบอกอุทุงกายอย่างปณิธายะตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันเราจะอยู่โคนไม้หรืออยู่ในกุฏิก็ตามทำใจให้มันว่าเวลานี้เราอยู่ป่า เราเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นซึ่งไม่มีบุคคลอื่นใดเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราผู้เดียวที่ตายแล้วจะไปนรกหรือไปสวรรค์ไปเป็นพรหมหรือว่าไปนิพพานก็เราผู้เดียว การป่วยไข้ไม่สบายก็ได้แก่เราผู้เดียวไม่มีใครเข้ามาช่วยป่วยด้วยการแก่เฒ่าชราก็เราผู้เดียวทุกเวทนาใดๆไม่เกิดขึ้นก็มีแต่เราผู้เดียวความตายมันเข้ามาถึงก็เราผู้เดียวความเกิดเป็นคนมีร่างกายมีขันธ์5เป็นทุกข์ทุกข์นั้นก็มีแต่เราผู้เดียวตอนนี้หากว่าเรามันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะก็เราผู้เดียว การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกนั้นมันก็กินเราผู้เดียว นี่หากว่าเราปรารถนาพระนิพพานเราจะไปพระนิพพานได้ก็เราผู้เดียวเป็นผู้ไป คำว่าเราผู้เดียวในที่นี้ก็หมายถึงว่าบุคคลผู้ใดที่เขาจะมาช่วยเราหิวช่วยเราหนาวช่วยเรากระหายช่วยเราป่วยไข้ไม่สบายจะมาแบ่งบางเบาภาระนั้นมันไม่มี นี่น้ำใจของพระต้องทำตนอย่างนี้อยู่ในกลุ่มคนก็ทำใจให้สงัดอยู่ในป่าก็ทำใจให้สงัดหมายถึงว่าเป็นผู้สงัดจากกิเลสหรือว่าสงัดในจากนิวรณ์5ประการที่เราศึกษากันมาแล้วนี่จริยานี้ต้องเป็นไปตามปกติเวลาทำกิจการงานร่วมกันก็คิดว่าเราอยู่ผู้เดียวเวลานั่งรวมกันก็คิดว่าเราอยู่ผู้เดียวเวลาบริโภคอาหารก็คิดว่าเราอยู่ผู้เดียวคำว่าผู้เดียวนี่เราไม่รู้จะพูดกับใครเราไม่รู้จะคุยกับใครถ้าจะพูดจะคุยก็คุยอย่างพระไม่ใช่คุยอย่างคนขี้เมา ทำเสียงเออะโวยวายนี่อย่างนี้เขาไม่เรียกพระเขาเรียกว่าติไรฉานคาถาคาถาแปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวอย่างสัตว์ติไรฉานคือไม่เกรงใจใครไม่รักษามันญาติอย่างสุนัขเป็นนกกาไก่ทั้งหลายมันอยากจะขันก็ขันมันอยากจะร้องก็ร้องมันอยากจะเห่าก็เห่ามันไม่ได้คิดว่าแดนนี้เป็นแดนอะไรนั่นจริยาอย่างนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรเรียกว่าติระฉานคาถา ถ้าเราเผลอไปทำเข้าจงรู้ว่านี่เราไม่ใช่คนไม่ใช่พระคาถาที่กระบาจาที่กล่าวมามันเป็นวาจาของติเรฉานเราก็เป็นอย่างนั้นเราบวชก็มาแล้วเราต้องการความเป็นผู้ประเสริฐถ้าอย่างนั้นมันไม่ประเสริฐนี่บรรดาเพื่อนภิกษุสมณีย์ยกเว้นไปเสียอยู่ที่ไหนทำใจเหมือนว่าเราอยู่ในโคนต้นไม้แต่ผู้เดียวอันนี้ก็หมายถึงว่าบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาอยู่ในเขตนี้ด้วยเหมือนกันจงอย่าคิดว่าเราเป็นบุคคลคู่อยู่สองห้องของใครใครอยู่ห้ามไม่ควรจะมีกิจเข้าไปสู่ห้องคนอื่นถ้าอยากพบปะกันก็ภายนอกห้องของเขาแล้วก็ขณะที่เขาอยู่ในห้องบางทีเขาจะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาด้านธรรมวินัยเราก็ไปทำลายประโยชน์ของผู้นั้นหรือว่ามิฉะนั้นเขาต้องการพักผ่อนการที่เจ้าของห้องอยู่เงียบๆจงอย่าเข้าใจว่าเป็นผู้ว่างนี่ควรสำรวมให้มากเป็นจริยาและเป็นนิสัยที่เราควรจะทำและการเคารพต่อผู้ใหญ่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเคารพแต่ต่อพระธรรมวินัยให้ถือเป็นปกติเป็นวิสัยของเราถ้าเราฝ่าฝืนบทบัญญัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ดีและตามที่กล่าวมาแล้วก็ดีก็ชื่อว่าเราไม่ใช่สมณะเราไม่ใช่พระแค่เราจะเป็นอะไรถ้าแสดงจริยาแบบติเรฉานในคาถาเราจะเป็นอะไรวินิจฉัยกันเอาเองแล้วถ้าเราทำใจไม่สงบสงัดเราเป็นอะไรวินิจฉัยกันเองข้อที่4ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าในสมัยก่อนเวลานี้ไม่จำเป็น แต่ความจริงถ้าจำเป็นได้ก็ดียาดองด้วยน้ำมูดเน่านี่โดยมากเขาใช้ลูกสมอแช่น้ำมูดและเป็นยาที่มีความสำคัญมากมีพระบางคนมีบุคคลบางท่านเคยปฏิบัติเอาลูกสมอมาใส่หายก็แล้วก็ถ่ายปัสสาวะลงในนั้นจนเต็มทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งเดือนจะกลายเป็นน้ำใสกลิ่นน้ำมุดไม่ปรากฏถ้ายาใสสะอาดกินแล้วไม่ปรากฏรสปรากฏกลิ่นลูกสมอหรือว่าน้ำมุดเลยท่านบอกว่าแข็งแรงมากแต่ผมเองก็ไม่เคยลองเป็นเพียงว่าท่านเก่าๆท่านเคยใช้กันท่านบอกร่างกายแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระสมัยก่อนยังอยู่ป่ากันอย่างสบายเพราะว่าท่านใช้ยาขนาดนี้เป็นปกตินี่สำหรับอกรณียกิจคือกิจที่ไม่ควรทำมีอยู่4อย่างคือ1เสพมีถุนธรรมร่วมรักระหว่างสามสตรีกับบุรุษแม้แต่สตรีฉานตัวเมียทางช่องทวารเบาทวารหนักก็ทางปากก็ทำอันนี้ต้องเว้นเด็ดขาดนี่การที่นักปฏิบัติสมถวิปัสสนาถึงแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในเขตนี้พักเลยต้องพักชั่วขณะหนึ่งจนกว่าจะกลับออกไปสู่ที่ของตัวประการที่สองลักของเขาคือโมยของชาวบ้านจะเล็กจะน้อยจะใหญ่ก็ตามหรือแม้แต่ของหลวงไม้ในป่าที่เขามีภาษีอากรที่เขาห้ามอย่าไปทำเข้าจะถือว่าเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญประการที่สี่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเจตนาอย่าทำเด็ดขาดแม้แต่ยุงหรือว่ามดเล่นไหลเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความชั่วเป็นบาปและการพูดอะไรพูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนได้แก่การทรงฌานสมาบัติและถึงความเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราเข้าไม่ถึงก็จงอย่าโอ้อวดเขาว่าเราได้กิจสี่อย่างนี้บรรพชิตทำไม่ได้ทำไมอย่างนั้นห้ามเด็ดขาดไม่ใช่ว่าไม่ควรทำท่านบอกห้ามทำเด็ดขาดนี่สิกขาของภิกษุมี3อย่างคำว่าสิกขาในกับสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเป็นกฎจำเป็นที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติ นั่นก็คือ1ได้กับศีล2สมาธิ3ปัญญาศีลได้กับวินัยสมาธิปฏิบัติเพื่อทรงสติสัมปชัญญะปัญญาใช้ความรู้ใคร่ครวญหาความเป็นจริงควรจะเรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาปฏิบัติสิงศีลให้ครบถ้วนเป็นอย่างยิ่งแม้แต่สิกขาบทเล็กน้อยในพระวินัยเราก็ไม่ละเมิดทรงสมาธิให้ได้ฌานสมาบัติทำวิปัสสนาญาณเพื่อตัดสังโยคคือสกายทิฏฐิให้เห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราขึ้นมาชื่นชื่อว่าโลกธรรมทั้งหมดเราไม่ยึดถือเราไม่นิยมแต่เราไม่เอาจิตไปเกาะเราจะวางให้เป็นสังขารุเปกขาญาณเมื่อการของทางร่างกายปรากฏขึ้นในด้านทุกขเวทนาเราไม่ห่วงใยในขันห้าเพราะเราไม่ต้องการขันห้าเราต้องการพระนิพพานนี่รวมความว่าศีลสมาธิปัญญาต้องมีเป็นประจำถ้าไม่มีและถือว่าปฏิบัติไม่ไหวฉันก็แสดงว่าท่านทั้งหลายต้องลงนรกกันแน่ด้วยเขตนี้มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนนี่ไม่ใช่คำขอร้องเป็นการบังคับถ้าหากว่าท่านปฏิบัติไม่ได้ก็แสดงว่าท่านไม่ใช่พระสงฆ์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผมพูดนี่ไม่ใช่คำสั่งของผมเป็นคำสั่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะกล่าวถึงโทษจะเกิดเพราะการละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเรียกว่าอาบัติคำว่าอาบัตินี่แปลว่าต้องคือหมายถึงว่าต้องความชั่วชนกับความชั่วเขาแล้วนั่นเองอาบัตินี้ว่าโดยชื่อมี7อย่างคือ1ปาราชิกปาราชิกสิกขาบทนี้อย่าให้เข้าไปแตะเป็นเด็ดขาดแตะมารายขาดจากความเป็นพระเมื่อนั้นแม้ถึงว่าจะบวชใหม่ก็ไม่เป็นพระอย่าไปทำเด็ดขาดถ้าทำแล้วจะตัดคุณงามความดีที่ท่านทรงไว้แล้วทั้งหมดในอดีตมีทางสายเดียวที่เราจะก้าวลงไปก็คืออเวจีมหานรกสังฆาดิเศษ2เชื่อบัตรและสังฆาดิเศษสังฆาดิเศษนี้เป็นส่วนเหลือที่กำลังที่เราจะแสดงอบัติให้ยับยั้งได้การแสดงอาบัตินะจงอย่าคิดว่าโทษมันหายไปนะมันยับยั้งหมายถึงว่าเรายั้งประกาศโทษแล้วเราไม่ทำความชั่วต่อไปแต่หากว่าถ้าเราทำความชั่วต่อไปการกล่าวโทษแบบนั้นประกาศความผิดต่อคณะสงฆ์ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มุสาวาทต่อคณะสงฆ์ช่วยความชั่วให้เกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ทำใหม่อีกจุดหนึ่งเป็นอันว่าเราเอาดีอะไรไม่ได้ไม่ใช่พระในพระพุทธศาสนาเชื่อบัตรอีกอันหนึ่งก็คือทุนใจเป็นโทษรองลงมาจากสังฆดิเศษต่อไปก็ปาจิตตีแปลว่าจิตเป็นบาปถ้าจิตเป็นบาปก็ลงนรกสบายปฏิเทศนิยะนี่แปลว่าต้องแสดงกลับหรือทำคืนทุกกฎแล้วก็ทุกกฎนี่ก็หมายถึงว่าเป็นอารมณ์ทำให้อารมณ์ต่ำทุกขะแปลไม่สบายไอ้กฎแห่งความทำให้เกิดความสุขไม่ได้มันเป็นความทุกข์ลงนรกเหมือนกันทุพพาสิตวาจาชั่วนี่ไม่ควรทำเป็นชื่อของอาบัติอาบัติทั้งหมดนี่ทำไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าสิกขาบทไหนนี่การจะกล่าวถึงพระวินัยในตอนนี้เรามาปรับปรุงกันใหม่เป็นการกล่าวโดยย่อๆแล้วต่อไปข้างหน้าจะเอาปฐมบัญญัติมากล่าวให้ฟัง นี่สำหรับอาบัติปาราชิกนั้นภิกษุต้องแล้วขาดจากความเป็นภิกษุนี่ตามแบบท่านว่าอย่างนั้นสังฆาริเศษนั้นต้องแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นได้คำว่ากรรมก็คืออยู่ปริวัติ 9วันแล้วก็อยู่มานัดที่เรียกว่าประพฤติวัด6วันได้จึงจะพ้นโทษถ้าพ้นแล้วขืนทำใหม่เป็นวาระที่2คราวนี้สบายแล้วลงนรกไปเลยชั่วแล้วทำแล้วกับทำต่อแสดงว่าเราไม่มีใจในความเป็นพระเนื้อบัตรที่5อย่างนั้นภิกษุต้องแล้วต้องแสดงต่อหน้าสงฆ์หรือคณะหรือว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงจะพ้นได้ ถ้าเราอยู่เป็นหมู่สงฆ์ก็ต้องแสดงต่อหน้าสงฆ์อยู่เป็นคณะก็แสดงคณะคำว่าสงฆ์ในที่นี้ตั้งแต่4รูปขึ้นไปคณะก็หมายถึงว่า2หรือ3องค์หรือว่าถ้าอยู่กันโดยเฉพาะน้อยองค์ถ้า2องค์ก็แสดงแต่เฉพาะคณะที่อยู่ที่รูปที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเราทำความชั่วแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบสัพพาตาปฏิโยโรเจมิพูดแล้วไม่รู้เรื่องเป็นการทำประกาศไปเลยว่าเราไปทำอะไรมาบี้มดตายตัวนี่ลงนรกแล้วถึงแม้ว่าเราจะไปกล่าวโทษนั้นมันก็ไม่ยั้งแสดงต่อหน้าสงโทษความชั่วนั้นมันไม่คืนกลับมาเป็นในเพียงว่าเราบอกว่านี่เป็นความชั่วตามพระบาลีในการแสดงอบัติในตอนท้ายได้กล่าวว่าณปุเนวังกริสามิผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกณปุเนวังพาติสามิผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกณปุเนวังจินตยิสามิผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกนี่ดูคำแสดงอบัติไม่ใช่บอกเขาแล้วแล้วก็ทำใหม่ต่อไปอีกการให้ปฏิญาณว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกนี่ต้องจำไว้ส่วนใหญ่ผมเห็นว่าพระนี่มักจะลืมสติสัมปชัญญะผู้หลักผู้ใหญ่ตักเตือนแล้วก็ไม่ค่อยจะจำนี่ก็ต้องรู้ตัวว่าเรามีความเลวเกินพอดีไปคำแนะนำคำสั่งสอนแบบฉบับใดๆที่เขาเตือนแล้วครั้งหนึ่งไม่ควรจะให้เขาเตือนไปบรรวาระที่สองเพราะว่าการถูกเตือนนั้นมันเป็นอาการแสดงความเลวของเราอยู่แล้วเมื่อเราบวชเข้ามาต้องการดีก็อย่าคบคำความเลวเข้าไว้นี่ต่อไปตามพระอนวโกวาทท่านกล่าวว่าการที่ภิกษุจะต้องอาบัตินี้มี6อย่างคือต้องด้วยไม่ละอายนี่จำให้ดีนะการรู้อยู่แล้วรับการตั้งตักเตือนสั่งสอนแล้วพยายามละเมิดแสดงว่าเราไม่อายคนไม่อายนี่ก็เรียกว่าคนใจด้านหน้าด้านแต่ใจไม่ด้านไม่เป็นไรมีสีขาบทบางสีขาบทเราต้องยอมหน้าด้านแต่ว่าใจไม่ยอมด้าน นี่อย่าทำตนเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอาบัติเห็นไหมบรรดาท่านเพื่อนภิกษุรู้หรือไม่รู้ก็ตามเช่นเดียวกันกับกฎหมายบวชเข้ามาแล้วต้องรีบศึกษาความจริงคนจะบวชเนี่ยตามระเบียบของพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้อยู่ติฏฐิยปริวาส3เดือนก่อนเพื่อเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยถ้า3เดือนศึกษาแล้วยังเอาดีไม่ได้ยังไม่ยอมให้บวชต้องอยู่ต่อไปอีก3เดือนถ้าครบ3เดือน2หนเป็น6เดือนเอาดีไม่ได้ยังไม่ให้บวชต้องอยู่ไปอีก3เดือนเป็น9เดือนถ้า9เดือนเอาดีไม่ได้ไม่ยอมให้บวชเลยนี่มติของพระพุทธเจ้าที่แนะนำไว้ตามนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ก็จะเข้ามาบวชแล้วต้องก่อนจะบวชต้องศึกษาพระธรรมวินัยก่อนฉะนั้นเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะชื่อว่าบอกว่าฉันไม่รู้สิขาบทนี้นี่ไม่ได้เป็นปรับโทษทันทีนี่ฮะว่าเราจับพัดจับผูกเข้ามาบวชเฉยๆไม่เคารพตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจินสีโทษมันก็เกิดคือลงนรกแล้วก็อย่าลืมว่าพระเราชอบลงอเวจีไม่เหมือนชาวบ้านเขาต่อไปต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำนี่ไม่แน่ใจว่าการทำอย่างนี้มันจะเป็นการละเมิดวินัยหรือไม่สงสัย ถ้าบังเอิญการกระทำอย่างนั้นไม่ต้องอาบัติคือไม่มีโทษตามพระวินัยถ้าสงสัยแล้วทำท่านปรับเพราะสงสัยนี่ต่อไปต้องด้วยสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ต่อไปข้อหนึ่งต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควรนี่ควรหรือไม่ควรถ้าสิ่งที่ไม่ควรเราสำคัญว่าควรว่าก็เป็นการละเมิดแสดงว่าเราไม่สนใจในพระวินัยนี่ต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควรนี่ก็เหมือนกันแสดงว่าข้อวัดปฏิบัติที่เราบวชเข้ามาเนี่ยไม่ได้บวชเพื่อความดีมันบวชเพื่อความเลวบวชเพื่ออาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีพแล้วบวชตามประเพณีจึงไม่รู้ว่าอะไรควรและไม่ควรเมื่อทำเข้ามันก็ต้องโทษต้องความชั่วชนกับความชั่วเราก็ดีไม่ได้เราชั่วและข้อสุดท้ายต้องได้ลืมสตินี่กรรมการตักเตือนสั่งสอนของครูบาอาจารย์แนะนำไว้ แล้วเราจะมาใช้คำว่าลืมไปเผลอไปนี่แล้วก็ทางโทษทางพระวินัยท่านไม่ให้ท่านไม่ยกโทษให้ได้จงอย่าหาทางออกบอกว่าลืมไปเผลอไปจำไว้ว่าต้องอาบัติด้วยการลืมสตินี่จริยาใดๆก็ตามที่จะทำไปต้องใช้สติสัมปชัญญะควบคุมตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่จะบ้านเขาจะต้องกราบไหว้บูชาถ้าเราลืมสติเป็นคนไร้สติเขาเรียกว่าคนบ้าคนบ้าเนี่ยใครเขาจะบูชาความบ้าของเราเรานี่จงจำไว้จงจำให้ดีไม่ได้พูดให้ฟังนี่พูดให้จำถ้าเวลาถึงคราววันพระ15ค่ำบางทีบางโอกาสจะสอบถามพระวินัยบัญญัติและอยากจะทราบว่าใครจะดีใครจะเลวก็รู้ว่าตรงนี้แหละใครจะดีจะเลวก็จะได้ทราบกันอายุน้อยอายุมากไม่สำคัญจะถือว่าอายุมากแล้วจำอะไรไม่ได้ถ้าจำอาบัติไม่ได้ก็จำความเป็นพระไม่ได้อยู่ทำไมต้องสนใจยิ่งอายุมากเท่าไรสนใจให้มากจะได้เป็นที่พึ่งของคนที่มีอายุน้อยมาภายหลังการบวชก่อนจะต้องศึกษาให้เข้าใจชัดทั้งด้านปฏิบัติทั้งด้านวินัยและสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่ควรจะสนใจกันให้มากชาวบ้านเข้ามาเขาถามจะได้รู้ในอยู่แก่สำนักแต่ว่าใครมาถามไม่เข้าใจพูดผิดถูกเขาจะหาว่าสำนักนี่มันแนะนำสั่งสอนแต่ความจริงสำนักของเราต้องศึกษากันทั้งวันละสี่เวลาแต่แล้วว่าท่านทั้งหลายใช้หูเนื้อหรือว่าหูกระทะใช้ตาเนื้อหรือว่าตากระทู้ไอ้ตากระทู้นี่ตามันมากแต่มันมองไม่เห็นอะไรเลย หูกระทะนี่มันมีจริงแต่มันฟังอะไรไม่ได้ยินแต่ความจริงตากระทู้หรือหูกระทะนี่มันยังเลวกว่าตาสัตว์เดรัจฉานหูสัตว์เดรัจฉานเพราะตาสัตว์เดรัจฉานหูสัตว์เดรัจฉานมันยังใช้ประโยชน์ในการมองในการฟังได้แต่ว่าตากระทู้หูกระทะนี่ใช้ประโยชน์ในการมองในการดูการฟังไม่ได้เลยหรือว่าเราจะทำเป็นหูพระตาพระถ้าหูพระตาพระนี่เขามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จำให้ดีจำเข้าไว้นะนี่ไม่ใช่ด่ากันแนะนำเข้าไว้ตามระเบียบปฏิบัติที่เราสอนกันมาในสำนักที่ดีๆเขาก็สอนกันแบบนี้นี่ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามซึ่งยกขึ้นเป็นสิกขาบทสิกขาประสาบทประวัตรบทที่จะต้องศึกษาที่มาในพระปาติโมกข์หนึ่งไม่ได้มาในพระปาติโมกข์หนึ่งที่เราจะพูดกันไปตอนนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่มาในพระปาติโมกข์ส่วนที่ไม่ได้มาในพระปฏิโมกข์จะนำมาแนะนำทีหลังนี่สิกขาบทที่มาในพระปฏิโมกข์นั้นคือปาราชิก4 สังฆาทิเศษ13อานิยต2นิสกีปาจิตี30ปาจิตี92ปฏิเทศนิยะ4เสขิยวัตร75รวมเป็น220 220นี่ที่เราเรียกกันว่า227แต่ความจริงสิ่งที่จะกินเราจริงๆนะ220นับทั้งอธิกรณ์การอธิบายเรื่องอธิกรณสมถะแปลอธิกรณ์คือเรื่องที่จะเกิดเป็นชื่อของอธิกรณ์ต่างๆเป็นชื่อของอธิกรณ์ต่างๆอีก7รวมเป็น227เป็นอันว่าวันนี้ขอท่านทั้งหลายก็รับฟังกันแต่เพียงว่าคำว่าวินัยและบทเบื้องต้นเท่านั้น เรื่องที่ขาบทต่างๆที่เราจะกล่าวกันต่อไปนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วเหลืออีก4นาทีนี่เราก็มาขอย้ำกันถึงระเบียบประเพณีที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อการทำวัดสวดมนต์มีความจำเป็นในการใช้กระแสไฟฟ้าจงอย่าลืมห้ามตามไว้ก่อนไม่ว่าตลอดลืมดับห้ามใช้หม้อไฟฟ้าเตาไฟฟ้าเตารีดเพราะว่ามิเตอร์ของเราเล็กถ้าบังเอิญใครไปใช้เข้าละเมิดไม่ดับไฟก็จะต้องให้เสียค่าไฟเดือนนั้นทั้งเดือนทุกองค์จำไว้ถ้าใครละเมิดข้อนี้ก็ถือว่าระเบิดละเมิดระเบียบวินัยเป็นการโกงเงินโกงเงินของสงฆ์จำไว้ดีว่าเราไม่มีไฟฟ้าไว้ให้ใช้เพื่อต้มน้ำหุงข้าวสำหรับคฤหัสถ์ก็โปรดทราบไว้ด้วยว่าใช้ไม่ได้เพราะเราต้มน้ำหุงข้าวก็ดีใช้เตารีดก็ดีแต่ถ้าใช้พร้อมๆกันมิเตอร์ของเราไม่พอมันก็จะพังแล้วก็ระเบียบปฏิบัติอีกอันหนึ่งนั่นก็คืออย่าส่งเสียงดังอย่าเข้าห้องของบุคคลอื่นจะไปไหนก็ตามต้องบอกลากันก่อนถ้าคำว่าบอกลานี่ถ้าบอกกับผมไม่ได้ก็บอกกับเพื่อนภิกษุก็ได้ต่อไปจะให้มีสมุดไว้จะไปไหนเซ็นไว้ในสมุดแล้วก็ห้ามวานกันมาลาการเซ็นในสมุดอาจจะมีพระหรือเนนเป็นเจ้าหน้าที่ประจำไว้บอกว่าจะไปตั้งแต่เวลาเท่าไหร่กลับเมื่อไหร่ไปไหนเขียนไว้ต่างคนต่างเขียนเป็นลายมือของตนเองทั้งนี้พ่อไรนี่ไม่ได้เกินพระวินัยพระวินัยท่านบอกบัญญัติไว้อย่างนั้นก็ควรจะทำแล้วการลงสังฆกรรม1ปีที่มาอยู่ครบถ้าองค์ไหนขาดสังฆกรรมโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่แจ้งให้ทราบแต่การแจ้งให้ทราบนี่ต้องเป็นเหตุสมควรถ้าไม่สมควรแล้วได้ขืนไปหรือไม่อนุมัติแล้วขืนไปถ้าละเมิดวาระนี้อย่างนี้การไม่ร่วมสังฆกรรม3วาระต่อ1ปีก็ถือว่าท่านอยู่ที่นี่กันไม่ได้นี่เป็นระเบียบที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันในการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นของสำคัญในสำนักของเราถ้าหากว่าท่านไม่มีความต้องการในบทบัญญัติในการที่จะประพฤติสมถาวิปัสสนาก็จงอย่าอยู่ที่นี่ที่นี่ต้องการแต่คนดีแล้วการรับฟังคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนนี่ไม่ควรจะให้สอนกันถึง3วาระถ้าถึง3วาระก็ต้องถือว่าท่านไม่พอใจในการอยู่ที่นี่จะต้องนิมนต์กลับหรือว่าท่านคฤหัสถ์ก็เชิญกลับการอดรู้อดวิเศษไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วก็แบบแผนการเจริญพระกรรมฐานในกรรมฐาน40ก็ดีมหาสติปัฏฐานสูตรก็ดีต้องศึกษาให้เข้าใจอยู่ตลอดเวลาถ้าถามอะไรก็ควรจะตอบได้เพราะว่าตำรับตำรามีมิฉะนั้นชาวบ้านเขามาทีหลังก็ถามก็ไม่รู้จะพูดอะไรบางทีไม่มีความเข้าใจก็โกหกชาวบ้านส่งนี่เดิมๆนั่นมันมีกันอยู่แล้วเคยปรากฏมีถึงแม้ในเวลาที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาทรงพระชนอยู่ในสมัยองค์สมเด็จพระบรมครูก็มีพระโรลุทายีเป็นตัวอย่างซึ่งท่านทั้งหลายจะรู้เรื่องราวของท่านในปฐมบัญญัติพระวินัยนี่นอกจากสิกขาบทแล้วก็จะเอาปฐมบัญญัติมาอ่านให้ฟัง ธรรมวินัยในชุดนี้ที่จะกล่าวไปจะกล่าวแต่เพียงโดยย่อพอได้ความแต่ว่าเนื้อแท้พระวินัยแล้วบทบัญญัติใดๆก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเราต้องเว้นเด็ดขาดไม่ใช่หาทางเลี่ยงถ้าหาทางเลี่ยงแล้วก็ไม่ใช่พุทธสาวกถ้าไม่ใช่พุทธสาวกเป็นอะไรก็เป็นพุทธเป็นสาวกของพระเทวทัตกระมังดีไหมเราเวลานี้สัญญาณบอกเวทหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติเรื่องราวของพระวินัยไว้แต่เพียงเท่านี้ความขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาเพื่อนสาธรรมิกาทั้งหลายทั้งพระทั้งเณรคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาว่าหวังว่าท่านทั้งหลายโดยทุนหน้าจะไม่ทำตนฝ่าฝืนพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสวัสดี